Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på grammofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid grammofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter. Från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johansson's boogie woogie vals, upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johansson's boogie woogie woogie woogie woogie woogie boogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass. För Johansson's boogie woogie vals, Johansson's boogie woogie vals. För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johansson's boogie woogie woogie woogie boogie woogie boogie vals. Att valsa honky tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Utav var och en, ja till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie woog boogie boogie boogie boogie boogie vals. Att valsa honky tonky ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara. Ja, visst är det det. Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn vara, va? Ja, ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar. Nej, inte är det det inte. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hutte hej. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johansson boogie boogie, Johansson boogie boogie. Sutta var och en, ja till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hej honky tonky tonky tonk, chaps. Honky tonky tonky tonk, chaps. Honky tonky tonky tonk, chaps. Swing i tre fjärdes takt. Hej honky tonky tonky tonk, chaps. Honky tonky tonky tonk, chaps. Detta är swing, det har Johansson sagt. Ja, detta är swing.